سورہ البقرہ شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الف لام میم. ذَلِكَ الْكِتَابُ. اس کتاب میں لا ریب فی، کوئی شک نہیں، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو یقین رکھتے ہیں غیب کی چیزوں کا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، يُؤْمِنُونَ، جو ایمان لائے، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس پر جو نازل ہوا تیری طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قبل، اور اس پر جو نازل ہوا تجھ سے پہلے، وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت پر، یوقنون، یقین جانتے ہیں، اُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمْ، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ مراد کو پہنچے اور فلاح و کامیاب ان کی نصیب ہوئی. سورہ بقرہ، اس کا نام ہے، آٹھویں رکوع کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا جس پر اس گائے کو ذبح کیا گیا تھا، تفصیلاً انشاءاللہ آٹھویں رکوع میں آئے گی. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام اور سورہ بقرہ رکھ دیا گیا ہے. یہ قرآن پاک کے اندر سب سے بڑی سورت ہے، تقریباً 250 صفحوں پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر توحید، رسالت، عقائد، نماز، قیامت، جنت اور دوزخ، اور تمہارے جتنے بھی زندگی کے مسائل ہیں ان سب کے، حج کیسے کرنا ہے، حج کے اندر کیا کچھ کرنا ہے، طلاق ہو جائے تو کیا کرنا ہے، نکاح کے مسائل، یعنی زندگی کے اندر آدمی کو جتنے مسائل پیش آ سکتے ہیں، عقائد و نظریات، اعمال کے، وہ سارے کے سارے اس کے اندر بیان فرمائے. اور لہذا یہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے. مشرکین میں سے ایک شخص تھا، مالک بن سیف. وہ قرآن پاک کے بارے میں کفار کے اندر طرح طرح کی باتیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا یہ قرآن جو اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. ہر مجلس کے اندر، ہر جگہ پر اس قرآن کی مخالفت کرتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداء کے اندر اس کا ذکر فرمایا. چونکہ یہ شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات میں سے، قرآن پاک کی بعض صورتیں شروع ہوتی ہیں حروف مقطعات میں، جیسے کہ الف لام میم ہے، یہ وہ حروف ہیں جن کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں؟ فرمایا بہت بڑی حکمتیں رکھی ہیں. ایک تو یہ، مشرکین کفار جو اہل عرب تھے، وہ معاذ اللہ یہ کہتے تھے یہ بندوں کا کلام ہے. تو فرمایا کہ اگر بندوں کا کلام ہے بتاؤ، الف لام میم، کافا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، قاف نون، ان کا کیا معنی ہے؟ کوئی نہیں جانتا تھا، کسی نے نہیں کہا. بعض مفسرین معنی کرتے ہیں لیکن وہ حقیقی نہیں ہے. مثلا اس کا معنی کہتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل امین ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے یہ قرآن جبرائیل امین کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. لیکن مفسرین کی نہیں, حقیقی معنی نہیں, حقیقی یہی ہے کہ تمام حروف مقطعات کا حقیقی معنی اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں. بس میرے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی. تو وہ مالک بن سیف جو اس قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا تھا, تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس پروپوگنڈے کو رد کیا, فرمایا ذالک الکتاب, یہ کتاب, یہ قرآن پاک جو میں نے جبرائیل امین کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے, اس کتاب کے اندر لا ریب فی, کوئی شک کو شبہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے نازل ہونے میں, اس کے اندر جو کچھ احکامات بیان کیے اس کے اندر, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے لیے احکامات زندگی گزارنے کے طریقے بیان کیے اس کے اندر, یعنی کسی معاملے کے اندر تمہیں اس قرآن کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے. لہذا قرآن کی حقانیت کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب یہ قرآن لا ریب فی ہے, کوئی شک و شبہ والا نہیں ہے. اور اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ میں فرمایا انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون, اس قرآن کو ہم نے نازل کیا. لہذا ان کا جواب اس کے اندر بھی دے دیا, تم یہ کہتے ہو اللہ کا کتاب اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے, فرمایا نہیں, یہ ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. آپ دیکھتے ہیں سابقہ کتابیں تورات اور انجیل اور زبور, نام تو ہیں, ہم ان پر ایمان بھی لاتے ہیں جس طرح تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں, مسلمان اسی طرح تمام اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. لیکن آج دنیا کے اندر کہیں بھی آپ کو صحیح اصلی حالت میں وہ کتابیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. لیکن قرآن پاک جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا ایسے آج بھی موجود ہے, اسی تلفظ کے اندر, اسی لہجے کے اندر, اسی ترتیب کے اندر, زبر زیر کا فرق نہیں ہے. دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں ایک ہی قرآن آپ کو نظر آئے گا. نماز پڑھانے والے ایک ہی طرح کی صورتیں پڑھیں گے, لہجے کے اندر تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن قرآن کے اندر جو فرمایا کہ کوئی فرق. اس لیے فرمایا تمہیں اس کتاب کے بارے میں, یہ جو شروع ہو رہی ہے یہ قرآن پاک, فرمایا سب سے پہلا تمہارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ لا ریب فی, اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا. فرمایا ھدًى للمتقین, اب یہ قرآن تو اللہ نے نازل کیا ہے لا ریب فی ہے, لیکن اس سے ہدایت کون لوگ پائیں گے؟ فرمایا ہدایت اس قرآن سے متقی لوگ پائیں گے. جیسے سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے اللہ سے عرض کی تھی اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر, وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ خود اللہ نے فرمایا وہ سیدھا راستہ یہ ہے. اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا متقی لوگ وہ ہیں جو مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں. تو فرمایا الذین, وہ لوگ, یؤمنون بالغیب, جو ایمان رکھتے ہیں, یقین کرتے ہیں غیب کی چیزوں پر. جو کچھ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بتا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا, ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. ہماری سمجھ میں آئی یا نہ؟ مثلا فرشتے ہم نے نہیں دیکھے, اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے ہیں. جنات ہم نے نہیں دیکھے, اللہ کے نبی نے فرمایا جنات ہوں, اللہ کی مخلوق ہے. جنت اور دوزخ ہم نے نہیں دیکھا, پل صراط ہم نے نہیں دیکھا, اور چیزیں ہم نے نہیں دیکھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ چیزیں ہیں. تو فرمایا یؤمنون بالغیب, وہ سب سے پہلی صفت متقی لوگوں کی, ایمان والوں کی, وہ یہی ہے کہ اللہ کے ان احکامات پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, تمہیں بتا کر گئے ہیں, اس پر تم یقین لاؤ, بالغیب, غیب کی چیزوں پر. تو ایمان کی اعلیٰ درجہ وہ یہی ہے جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, فرمایا اس پر ایمان لانے والے. یہ پہلی صفت متقی لوگوں کی ہے, پہلی صفت ان لوگوں کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہدنا صراط المستقیم کا سوال کیا کرتے تھے. فرمایا متقی لوگ یہ ہیں, سیدھا راستہ یہ ہے. اور دوسرا فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وہ قائم کرنے والے ہیں نماز کو. تو مفسرین نے لکھا یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو ادا کرنے والے ہیں, قرآن پاک کے اندر جتنے بھی نماز کے بارے میں حکم ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرما اس وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ سے مراد یہ ہے کہ تمام شرائط آداب کے ساتھ وقت کے اندر، اور بعد میں لکھا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ایسی نماز پڑھتے ہیں جس کا رکوع بھی درست ہو، ایسی نماز پڑھتے ہیں جس کی قرات بھی درست ہو، ایسی نماز پڑھتے ہیں جس کا سجدہ اور قیام بھی درست ہو، یعنی ان تمام شرائط کو مد نظر رکھ کر جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، فرمایا یہ متقی لوگوں کی دوسری صفت ہے، اور انہی لوگوں کو اللہ تبارک وتعالیٰ فرمائے اس قرآن سے ہدایت انہی لوگوں کو ملے گی، ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ، اور تیسرا فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، يُنفِقُونَ، وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو ایک تو اشارتاً اللہ نے فرمایا جو تمہارے پاس رزق ہے، مال و دولت ہے، یوں سمجھو یہ ہم نے دی ہے، حقیقی مالک اس کے ہم ہیں۔ تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اسی کے مطابق، فرما اپنی وسعت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، وہ اللہ کے راستہ کے اندر غریب لوگوں کے لیے، یتیموں کے لیے اور دوسرے نیکاموں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرتے وقت بھی کوئی کسی پر احسان نہیں کرتے۔ جب اللہ فرماتے ہم نے تمہیں دیا ہے، جس اللہ نے تمہیں دیا وہ تم سے چھین بھی سکتا ہے۔ تاریخ کے اندر بے شمار واقعات ہیں کہ لوگ کنگال ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتا مال و دولت کسی مصیبت کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تیسری صفت متقی لوگوں کی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، يُنفِقُونَ، اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھا فرمایا وَالَّذِينَ، وہ لوگ، يُؤْمِنُونَ، ایمان لاتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو تجھ پر نازل کیا، اس قرآن پر، اس قرآن پر ان کا ایمان ہے، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کرتے۔ اور دوسرا فرمایا وما انزل من قبلی، اور جو تجھ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لانے والے، یعنی ایمان یا مسلمان یوں سمجھیں کہ وہ اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم بچپن میں اپنے بچوں کو ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کراتے ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ اس کتاب پر بھی ایمان لانے والے ہیں، اس وحی پر بھی ایمان لانے والے ہیں جو تیری طرف نازل کی، اور ان کتابوں پر، اس وحی پر بھی ایمان لانے والے ہیں تو جو تجھ سے پہلے نازل ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کتابوں پر بھی ایمان لانے والے ہیں جو تجھ سے پہلے نازل کیے ہیں، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائیں گے جو تجھ سے بعد نازل ہوئیں۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فرماتے یہ ان کتابوں پر بھی ایمان لانے والے ہیں جو تجھ سے پہلے نازل کیے ہیں، جو تجھ پر نازل کیے ہیں، اور تجھ سے بعد بھی جو آئیں گی ان پر نازل کیے، ایسے نہیں فرمایا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کے لیے قرآن پاک کے اندر 100 آیات کریمہ ہیں، اور ان میں سے پہلی آیات کریمہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان لانے والے ہیں جو تجھ پر نازل کی گئی ہے یہ کتاب قرآن پاک، وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وبالآخراتی، آخری صفت یہ بیان فرمائی ان لوگوں کی، وبالآخراتی ہم یوقنون، وہ آخرت کے بارے میں یقین کرتے ہیں۔ پہلے تو فرمایا یؤمنون یؤمنون یؤمنون، ایمان لانے والے ہیں غیب پر، اور اسی طرح ایمان لانے والے ہیں پہلی کتابوں پر۔ آخرت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یؤمنون، وہ ایمان لانے والے، بلکہ آخرت کے بارے میں فرمایا وبالآخرت ہم یوقنون، یقین کرتے ہیں، اور یقین اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ لہذا آخرت کے معاملے میں تو ان کو یقین ہے، وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت ضرور آئے گی، حساب و کتاب ہوگا۔ اور جیسے یہ مشرکین قرآن کے بارے میں اس کا انکار کرتے ہیں، اس طرح آخرت کے بارے میں بھی انکار کرتے تھے، لیکن فرمایا متقی لوگ وہ ہیں جو آخرت کے بارے میں صرف ایمان ہی نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے آخری صفت فرمائی ایمان والوں کی، متقی لوگوں کی، کہ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے معاملے کے اندر وہ یقین رکھتے ہیں۔ کوئی شک و شبہ ان کے دلوں کے اندر ڈالنا چاہے کہ آخرت نہیں ہوگی, یہ ویسا ہی ہمیں کہتے ہیں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا, فرمایا ان لوگوں کے شک و شبہ کی وجہ سے ان کے یقین کے اندر کمی نہیں آتی, بلکہ فرمایا وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. جب آخرت پر یقین رکھیں گے بہت سارے گناہ خود چھوڑ دیں گے کہ کل میں اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوں گا, زندگی کے ہر ہر معاملے کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا میں نے جواب دینا ہے, اور جو کچھ دنیا کے اندر میں کر کے جا رہا ہوں اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. جب یہ یقین ہوگا تو بہت سارے گناہ خود چھوڑ دے گا کہ آخرت کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہوگی. آج ہمارے دلوں کے اندر آخرت کا خوف, آخرت کا مان بہت کم ہے. تو فرمایا جن لوگوں کے دلوں کے اندر آخرت کا یقین ہوتا ہے پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے, وہ زندگی ایسے بسر کرتے ہیں کہ کل میں نے اس کا حساب و کتاب دینا ہے. تو ان آیات کریمہ کے اندر ایک تو قرآن کی حقانیت کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور دوسرا متقی لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت فرمائیں گے. جو لوگ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون, جب یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد بطور نتیجہ ثمرہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اولئک علی ہدی من ربی, وہی لوگ ہیں اپنے رب کے نزدیک ہدایت پر جو اس قرآن کو ماننے والے ہیں, غیب پر ایمان لانے والے ہیں, اور نماز ادا کرنے والے ہیں, زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں, اللہ کے راستہ کے اندر خرچ کرنے والے ہیں, اور اس کتاب پر سابقہ کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں, آخرت پر یقین کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اولئک علی ہدی من ربہم, اپنے نزدیک نہیں, اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہی لوگ ہدایت پر ہیں. اب ہم میں سے ہر شخص مجھ سمیت اپنے احتساب خور کر کے دیکھ لے کہ میرے اندر یہ جو اوصاف ہیں کتنے پائے جاتے ہیں. اگر تو یہ میرے اندر اوصاف پائے جاتے ہیں پھر اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے, اور اگر نہیں ہے کچھ کمی ہے اس کے اندر قیامت کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, دوسرے احکامات, تو پھر کوشش کرے کہ میرے اندر یہ اوصاف پورے ہوں. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہی لوگ ہدایت پر ہیں. جب یہی لوگ ہدایت پر ہیں تو فرمایا بطور نتیجہ کہ پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. مفلح اس کو کہتے ہیں جو دنیا اور آخرت کے اندر دونوں کے اندر فلاح پانے والا ہو, دونوں کے اندر کامیاب ہونے والا ہو, اس کو کہتے ہیں کہ یہ مفلحون ہے. تو اللہ نے اس پہلی سورت کی ابتدائی کے اندر فرمایا یہی لوگ ہدایت پر ہیں جن کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں, اور جب یہ اوصاف پائے جائیں گے تو فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. دعا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.